NPO Radio 1 met Renze Klamer. Een nieuwe regering met dezelfde partijen. Dat was niet waar D66 op hoopte, maar het gaat toch gebeuren. Wat vindt de achterban van Sigrid Kaag hiervan? Dat is zometeen in 1 Vandaag Radio. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur met Jeroen Tjepkema. Ja, VVD, D66, CDA en de ChristenUnie gaan officieel beginnen aan formatiegesprekken. Dat heeft informateur Remkes net gezegd op een persconferentie. De partijen gaan nu samen kijken of ze tot een beknopt regeerakkoord kunnen komen. In zijn eindverslag heeft Remkes geschreven dat ook de andere partijen die gisteren aan tafel hebben gezeten de kans moeten krijgen om voorstellen in te dienen. Ook PvdA, GroenLinks, Volt, SGP en de fractie Den Haan moeten eventueel bewindspersonen kunnen leveren in een nieuw kabinet. Dat is besloten omdat de partijen willen proberen een andere bestuurscultuur voor elkaar te krijgen in Den Haag. Twee elementen hierbij werden door iedereen benadrukt. De relatie tussen Kamer en kabinet, met meer ruimte voor dualisme, en de omgang van de overheid met burgers. Mijn advies is dan ook om deze twee punten als uitgangspunt te hanteren voor de coalitieonderhandelingen. Remkes denkt dat er stevige onderhandelingen zullen komen, maar hij denkt dat de verhoudingen prima zijn. Ziekenhuizen moeten nog 180.000 tot 200.000 operaties inhalen, verwacht de Nederlandse Zorgautoriteit. Omdat de afgelopen zomer nog steeds veel bedden bezet waren door covid-patiënten, kon er geen inhaalslag worden gemaakt. Het gaat vooral om ingrepen op het gebied van plastische chirurgie, oogheelkunde, urologie en gynaecologie. De verwachting is dat het grootste gedeelte nog dit jaar wordt ingehaald. In Os is gisteravond een man opgepakt die een prullenbak in brand had gestoken. De politie onderzoekt of hij ook verantwoordelijk is voor een reeks andere branden in de gemeente. Deze maand waren er al branden bij 3 scholen in Os. Komt een onderzoek naar de chronische aandoening fibromyalgie. Dat is het gevolg van een burgerinitiatief van een patiënte. De vrouw zegt bij instanties zoals de UWV aan te lopen tegen een argwanende houding. Fibromyalgie gaat gepaard met vermoeidheid en pijn in bindweefsel en spieren. De politie in Duitsland heeft een hoogbejaarde voortvluchtige vrouw opgepakt. De vrouw van 96 zou vandaag terecht staan voor medeplichtigheid aan de moord op 11.000 concentratiekampgevangenen, maar had haar huis vanochtend in onbekende richting verlaten. Rond 17:30 doet de rechter uitspraak in een kort geding rond het Utrechtse restaurant Waku Waku. De eigenaren hopen dat hun zaak weer open mag, hoewel er niet op de coronapas wordt gecontroleerd, zegt verslaggever Jeroen de Jager. Zijn advocaten hebben natuurlijk een heleboel juridische argumenten ingebracht. Bijvoorbeeld zeggen zij, het is onevenredig wat de gemeente hier doet. Dit bedrijf heeft 4 ton geïnvesteerd de afgelopen jaren. En nu wordt met 1 streep en een nieuwe regel daar een streep doorgezet. Terwijl helemaal niet is aangetoond dat het niet controleren aan de deur tot hogere besmettingen leidt. Sinds maandag betuigen demonstranten steun aan het restaurant. Gisteravond werden tientallen betogers opgepakt toen ze weigerden te vertrekken naar het Jaarbeursplein. De gemeente wilde dat ze daarheen gingen omdat het protest bij Waku Waku leidt tot overlast bij de buren en op de weg. Rechtbanken en gerechtshoven gaan afscheid nemen van de fax. Nu worden die nog veelvuldig gebruikt voor het uitwisselen van informatie. Met ingang van februari volgend jaar komt er een beveiligd e-mailsysteem voor het versturen van vertrouwelijke documenten. Sinds april van dit jaar is daarmee al proef gedraaid en dat is goed verlopen. Juridische instanties ontvangen per jaar nog zo'n 360.000 faxen en versturen er zo'n 42.000. Vrijwillig is het afscheid van de fax niet. De rechtbanken moeten op zoek naar een alternatief, omdat KPN stopt met de ISDN-lijnen die voor faxen worden gebruikt. Het weer vanmiddag, vooral in het noordwesten, af en toe regen. Bij matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het ongeveer 15 graden. Vanavond ook in de noordwestelijke helft op veel plaatsen regen. Aan zee kans op zware windstoten. Ook morgen regen, een stevige wind en 16 tot 18 graden. Edwin Gerritsen bij de ANWB, hoe gaat het op de weg? Er staat ruim 200 kilometer file en er is vooral vertraging op de omleidingsroutes voor de afgesloten A12 richting Den Haag. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Maasbracht en Echt een kwartier oponthoud. De spitsstrook is daar dicht. Er staat daardoor ook file op de A73 bij Roermond richting Maastricht. Voor de aansluiting met de A2 een half uur oponthoud. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Amsterdam en Roelevarensveen 3 kwartier oponthoud. En op de A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagestein en Noorderloos ruim een half uur vertraging. Ster. Met een kinderboek geef je een avontuur cadeau. Pippi Langkous, Dolfje Weerwolfje, De Gorgels, Dogman en nog veel meer. Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. U wilt weer zakelijk internationaal reizen. U heeft snel een PCR-reiscertificaat nodig. Medicorps verzorgt door de spoedservice dit certificaat voor u binnen 1 uur op Schiphol of thuis. Ga naar businesspcr.com. Medicorps houdt organisaties open. Geef jij ook een avontuurcadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Vanavond onderzoekt Zembla de macht van de supermarkten. Wat doen bijvoorbeeld Albert Heijn of de Jumbo om de voedselketen te verduurzamen? Zembla ontdekt hoe de grootgutters zich achter de schermen verzetten tegen openheid en strengere regels. Vanavond in Zembla de supermarktmacht. 8:30, BNNVARA, NPO 2. Geen haast, ik neem de tijd. Ik rijd relaxed alle buren blij. Ja, doe maar lekker rustig aan, want een relaxte rijder maakt de buurt blijer. Buurtje happy. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Kijk jij er ook zo naar uit om je favoriete muziek weer live in de concertzaal te horen? Of juist wat nieuws te ontdekken? Muziekgebouw aan het IJ heet je van harte welkom. Bekijk ons aanbod en bestel snel op muziekgebouw.nl. Ster. NPO Radio 1. Avro Tros. Je kunt Sigrid Kaag heten en een half jaar nee roepen. Uiteindelijk gebeurt het toch. De formatie gaat verder met dezelfde combinatie van partijen als in de huidige afgetreden demissionaire regering. Over die draai en de lastige positie van D66 gaat het zometeen met Joost Vullings en Gijs Rademaker van het Eén Vandaag Opiniepanel. En meisjes die in de prostitutie gedwongen worden en daarbij ook nog gebrandmerkt of getatoeëerd worden. Dat is verschrikkelijk, maar het gebeurt wel. En om daarna weer van zo'n tatoeage af te komen, dat is nog niet zo heel eenvoudig. En dat moet veranderen, vindt de ChristenUnie. Rijkswaterstaat en de politie maken op grote schaal gebruik van Chinese drones. Maar het is niet duidelijk of China ook toegang heeft tot de beelden die daarmee worden gemaakt. En dat is niet zonder veiligheidsrisico's. Eén Vandaag. Met Renze Klamer. Ja, Lambert, het is 30 september 2021, zeg ik er maar even bij. Want ja. Ik dacht even met het bericht over de fax en de rechters. Dat, ja, inderdaad, dat leek heel lang geleden. Ja. Nee, maar inderdaad, en ik heb ook goed nieuws. Want heel Nederland kleurt weer oranje op de Europese coronakaart. Of nou ja, heel Nederland, behalve Friesland. Want die provincie blijft op rood. Omdat de provincie naar verhouding nog de meeste positieve tests heeft. Bij ongeveer 206 op de 100.000 Friezen is de afgelopen 2 weken corona geconstateerd. En een van de verklaringen zou de lage vaccinatiegraad kunnen zijn. Burgemeesters van onder meer de Noordoost-Friese gemeenten Tantumadiel en Achtkarspelen riepen enkele weken geleden hun inwoners al op om zich vooral toch te laten vaccineren, omdat het percentage in juist die gemeente heel erg laag is. Ja, het blijven toch stijfkoppen, die Friese. En ik mag het zeggen, want ik kom uit een van die gemeenten. En jij bent wel... Ik ben wel gevaccineerd. Oh ja, wees gerust. En vannacht was daar dan eindelijk het verlossende woord voor Britney Spears en haar fans. Na een jarenlange strijd waarbij de artiest onder curatele stond van haar vader, zelf niks mocht beslissen en zelfs gedwongen gedrogeerd op moest treden in Las Vegas, is Britney eindelijk free. I'm so pleased and proud to say Jamie Spears is no longer a conservator. Ja, mooi om te horen. Informateur Remkes heeft zojuist zijn eindverslag aan de Kamervoorzitter aangeboden. Belangrijke punten: een ander soort kabinet met een beknopt regeerakkoord. Was dat dan genoeg om Sigrid Kaag van D66 toch binnenboord te halen? Daar gaan we over praten met Joost Vullings en Gijs Rademaker van het Eén Vandaag Opiniepanel. Goedemiddag, heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Joost, we zitten een half jaar na de verkiezingen. Het duurde even. We zijn er ook nog niet helemaal. Maar goed, we zijn toch nu een eind voor het idee. Maar ja, die andere bestuurscultuur, ja, wat moet dat dan nou precies worden? Wat zei Remkes daar net over? Ja, een korter regeerakkoord, gewoon meer ruimte voor de Kamer en een andere manier ook van coalitieoverleg. Daar is het gisteren over gegaan, op nadrukkelijke wens van de ChristenUnie en D66. Ja, dat is dan binnengehaald, hoewel het nog niet concreet op papier staat. Maar ja, uiteindelijk is het wel een sombere dag voor D66. Daar likken ze toch wel de wonden, heb ik het idee. Ja, ze zijn een beetje de verliezer van het formatiespel. Ja, kijk, ze zijn er natuurlijk heel hard ingegaan. Ze wonnen 5 zetels. Hebben gedacht, altijd gezegd, zo progressief mogelijk. Je ziet het Sigrid Kaag nog zeggen in die eerste weken na de verkiezingen. Nou ja, de SP viel af, ook voor D66. Ja, en PvdA en GroenLinks, die klampten zich aan elkaar. Dat was eigenlijk bijna een soort mooie droom voor D66. Hè? Ik bedoel, 2 voor de prijs van 1, dat werd wel heel progressief. En daar hebben ze heel lang aan vastgehouden. Maar uiteindelijk zijn ze daar gewoon toch op stuk gelopen... op de weigering van VVD en CDA. En het lijkt erop dat D66 uiteindelijk het slagveld overzien... heeft geconcludeerd van ja, dit gaat ons niet lukken. Die blokkade blijft vanuit VVD en CDA. En nog wel ingezet op een 6-partijen-kabinet. Maar ook dat is mislukt. En ja, dan eindig je dus bij de 4. Hoewel het gisteren daarbinnen toch wel bijzonder is geweest. Ik werk aan een reconstructie, maar ik ben er nog niet helemaal uit. Want het is tussen D66, GroenLinks en Partij van de Arbeid... niet helemaal goed gelopen, heb ik het idee. Ah, oké. Okay. Nou, dat ben ik al... En ze hadden vooroverleg gehad met inzet 6 partijen. Ja, ja. Meerderheidskabinet, maar ergens zijn ze... Door in die gesprekken met Remkes zijn ze elkaar een beetje kwijtgeraakt... waardoor ze langs elkaar heen zijn werken... waardoor Remkes deze conclusie kon trekken. En de GroenLinks Partij van de Arbeid zeggen... ja, we zouden toch inzetten op een 6 partijen meerderheidskabinet. Ja, maar Klaver ging ook los naar binnen, hè, zei je gisteren. Dat was ook al anders. Nou ja, dat is op zich niet... Nee, maar het is meer dat... Het is niet zozeer dat Klaver en Ploem elkaar zijn kwijtgeraakt... maar de samenwerking met Kaag, ondanks het vooroverleg, heeft niet goed gewerkt. Waardoor GroenLinks en Partij van de Arbeid het gevoel hebben... van, ja, Kaag heeft niet echt heel hard geknokt voor die, okay, voor die 6 partijen. Die reconstructie houden we dan nog van jou te goed. Laten we even naar Sigrid Kaag luisteren... wat ze zelf zegt over het voortzetten van de onderhandeling... met VVD, CDA en de ChristenUnie. D66 verkiest onderhandelen boven nieuwe verkiezingen... omdat de samenleving daar recht op heeft. Omdat we in Nederland al 170 jaar de traditie hebben... dat de kiezer spreekt en dat politici dan tot een kabinet komen... Maar vooral omdat politici en partijen op aarde zijn om resultaten te boeken. Ja, Joost, dit klinkt heel nobel en deugdzaam. Je zou kunnen zeggen van de andere kant, als je de huidige peilingen bekijkt... Is de motivatie wel zo zuiver? Ja, dat is natuurlijk altijd... Nou, het is vaak wat ik zeg, het is en bij politici. Je hebt geen zin in verkiezingen, omdat je dat eigenlijk ook wel schandalig vindt. De kiezer heeft gesproken en daar moet je het als politiek mee doen. Maar ja, aan de andere kant zijn verkiezingen ook een risico voor D66... want ze kachelen langzaam achteruit. Maar ja, volgens mij heeft Sigrid Kaag ergens deze dagen de beslissing genomen. Zo gaat het niet langer. Ik wil geen verkiezingen. Ik merk dat ik er niet doorheen kom bij VVD, CDA. Dan moet ik maar gaan bewegen. Want en dat die is handig aangepakt. Waar staat D66? Ja, Joost zegt ze kachelen langzaam achteruit. Dat is wel een goede samenvatting. Maar het gaat langzaam, maar wel gestaag. In april stonden ze bij ons op 26 zetels en inmiddels op 19. Dus ze zijn er al 7 kwijt. En dat gaat niet met schokjes. Dat gaat met hele kleine stapjes, ongeveer een zetel per maand. Maar elke maand verliest D66 meer kiezen. Dus als dan nu de partij waren geweest die dit hadden geblokkeerd... en daardoor ook de verantwoordelijken waren... min of meer voor de nieuwe verkiezingen... dan zou dat nog wel eens verder achteruit kunnen gaan. Zeker, ja. Goed, dat is toch een beetje met het mes op de keel. Sigrid Kaag moet dit nu uitleggen natuurlijk aan iedereen. Bijvoorbeeld aan de Jonge Democraten. Nou, die zien een lastige opgave voor D66. Verslaggever Mark Bellefante sprak met voorzitter Joris Hetterscheid. Ja, ik maak me vooral erg zorgen over het samenwerken met de hele conservatieve wolk. We zijn het inhoudelijk gewoon niet eens met de ChristenUnie. En daar maak ik me wel zorgen over. Waar maak je het meeste zorgen over? De medisch-ethische kwesties. De artikel 23, dus vrijheid van onderwijs. Klimaat, de stikstofcrisis. Maar praten kan altijd. Er zitten te veel crisissen om naar nieuwe verkiezingen te gaan. Dus er moet gewoon iets gebeuren. Ik vind het heel goed dat zij over de schaduw heen stapt... en de blokkades heeft opgegeven. Ja, dat is dus de voorzitter van de Jonge Democraten. Maar Gijs, dat is ook een beetje de zorg van de achterban, toch? Ja, zeker. Kijk, we peilen al maanden steun voor allerlei kabinetsopties. En we hebben sinds de verkiezingen nooit een meerderheid van de D66-achterban gezien voor deze optie. Vlak na de verkiezingen was het grootst. Toen was het zo'n 46% van de kiezers die zei, nou, ik wil het huidige kabinet wel voortzetten. Vanaf dat moment is het gedaald. En ik kijk even, we hebben het afgelopen dinsdag hebben we voor het laatst gepeild. Toen vond ruim een derde zo'n doorstart acceptabel. De helft vond dat toen al niet acceptabel. En is het ook wel eens in een duaal voorstel gepresenteerd van als het of... Ja. De 4-partijencoalitie wordt of nieuwe verkiezingen? Ja, nee, dat hebben we niet zo letterlijk gedaan. Maar de reden waarom ze hier niet voor zijn... is omdat er voortdurend andere alternatieven beschikbaar waren. Zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd, en dat peilen we de komende 24 uur natuurlijk opnieuw... als er geen andere optie meer is en hun eigen leider zegt dat ze deze draai maken... ik ben ontzettend benieuwd wat die D66-achterban nu gaat doen. Want in principe zijn ze hier gewoon ongelukkig mee. Ja. Ja. Dat zijn wel altijd akelig redelijke mensen, hè, Gijs. Nou, dat hoor je net ook aan die voorzitter van de jonge Democraten zich heel erg zorgen maken om allerlei dossiers, maar dan wel eindigen met de zin van ja, maar goed, ik snap wel dat ze het gedaan heeft en we gaan er nu voor. Weet je, die zorgen die zie ik ook echt ontzettend terug bij kiezers. Hè? Want allereerst vinden heel veel mensen die zeggen dit huidige demissionaire kabinet, dat staat voor oude politiek. Ze vinden dit echt oud. Iemand die schrijft daar heel grafisch over. Als opnieuw instappen in die roestige auto, als dat nieuw leiderschap is, dan ben ik mijn geloof in Kaag kwijt. En precies wat Joost zegt, ook die terreinen, daar maken mensen zich zorgen over dat daar geen vooruitgang wordt geboekt. Iemand zegt, ik heb vaak D66 gestemd vanwege de medisch-ethische kwesties. In deze combinatie delven we weer het onderspit. Dat is heel erg het gevoel, dat is de angst. Ja, want Joost, het gaat wel over de nieuwe bestuurscultuur. Dat wordt dan beloofd als voor een cadeautje voor D66. Maar kan dat wel met dezelfde poppetje die nu in dat demissionaire kabinet zitten, vroeg ik me af. Nou, het zou heel moeilijk worden. Kijk, het voornemen is om het anders te doen, hè? Premier Rutte, demissionair premier Rutte, heeft ook hele radicale ideeën, hebben we een paar maanden geleden nog gehoord. Dus er zal echt een poging worden gedaan. Maar het blijft een samenwerking tussen vier partijen. En dat zijn best veel partijen. Dus de neiging om te gaan overleggen zal best groot zijn om dingen af te stemmen. Dus ja, het zal een serieuze poging worden gedaan om het anders te doen. Maar met dezelfde poppetjes? Met dezelfde kabinetsleden? Ja, dat wantrouwen is nooit goed. Dat leidt altijd tot meer afstemmen. Ja, we moeten het zien. Ik denk dat ze een start maken waarbij je denkt, nou, dit is wel een beetje anders. En de vraag is vooral, hoe lang houden ze het vol? Want de oude reflexen om toch heel veel te gaan overleggen, ja, die zijn behoorlijk hardnekkig. In en het lijkt me ook voor ik bedoel, Gert-Jan Segers is volgens mij niet echt de man om mensen heel lang dingen na te dragen. Maar ja, als je het roestig ouder wordt genoemd met je hele partij, dat lijkt me niet heel constructief voor de gesprekken die nu gaan volgen. Ja, maar hij heeft ook Rutte, daar heeft hij het ook bruut mee uitgemaakt op 1 april. Dus wat dat betreft hebben ze allemaal wel... Hij die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ja, ze kunnen echt wel ze kunnen wel echt een relatietherapie met z'n allen. Maar ik geloof dat ze ook wel begrijpen dat ze door moeten. Maar dat soort gebeurtenissen blijven natuurlijk altijd in die hoofden zitten. Ja. En op het moment dat er dat weer tegen zit, dat je toch die ander weer vervelend zit, komen dat soort sentimenten ook meestal weer gelijk weer boven. Zou je niet ook kunnen zeggen dat door laten we zeggen, die samenwerking van GroenLinks en PvdA, Joost, dat zou Kaags dat niet ook een beetje kwalijk nemen? Want als dat niet gebeurd was, dan had er misschien wel een van die twee partijen in plaats van de ChristenUnie in het kabinet kunnen zitten. Zeker. Nee, kijk, het leek in het begin een zegen, want hey, dan neem ik er gelijk twee mee. Maar het bleek uiteindelijk dus het struikelblok te zijn. Want nee, het klopt, want bij VVD en CDA zeggen ze, ja, als die twee partijen elkaar niet hadden vastgehouden, ja, dan was het GroenLinks of de Partij van de Arbeid geworden. Nou, dan was het misschien vooral Partij dus van de klopt. Arbeid geworden. Want we zien dat GroenLinks, daar was heel veel bezwaar tegen bij VVD, maar de Partij van de Arbeid niet. Eigenlijk, ook de Partij van de Arbeid kiezers, die stonden toch wel redelijk open voor die combi zonder GroenLinks. Ja. Dus de mogelijkheid zat daar natuurlijk wel in het afgelopen half jaar. Heeft Pleef Ploemen daar iets over gezegd? Dat zal ze dan toch overwogen moeten hebben? Omdat ze zegt, nou ja, dan laat ik die klaar voor los en stap ik er alsnog in, Joost. Nee, ik heb vandaag met haar gesproken. Zij zegt van ja, ik heb dat gewoon voor de verkiezingen helder beloofd. Wij stappen niet meer een kabinet op zonder één linkse vriend. Ja, maar je zegt net, is er wel meer gebeurd deze zomer. Ja, dat is dan... Dat was natuurlijk ook heel lang de verwachting bij VVD en CDA. Nou, die linkse mensen die spelen wel uit elkaar. Dat moeten we even drie keer blazen en het is gebeurd. Ja, daar hebben zij zich ook op verkeken. Ik bedoel, waar D66 dacht, nou, VVD en CDA gaan wel wijken, dachten ze bij VVD en CDA, die linkse die spelen we wel uit elkaar. Dat is een van de oorzaken waarom het zo lang heeft geduurd. Dat iedereen dacht, de ander gaat wel bewegen. Ik vind mezelf redelijk, de ander is onredelijk. Ja, dat hebben ze heel lang volgehouden. Ja, ik ben zo benieuwd daar gewoon, als we even voor ons zien, gewoon de eerste keer nu dat ze weer met z'n vieren en assistenten natuurlijk enzovoort, maar dat ze even weer bij elkaar zitten, dan denk je, ja jongens, zitten we weer. Four more years. Ja. Nee, ik ben benieuwd. Ik denk dat er ook wel dat ze toch iets moeten ondernemen om het een beetje relationele vlak. Ja, een uitje, een teambuilding dingetje. Ja, er moet iets gebeuren. Oké, nou, we gaan het afwachten. Dank Joost Vullings en Gijs Rademaker. En straks bij Nieuws en Co. een langer gesprek met Joris Hetterscheid van die Jonge Democraten. Gaan we even kijken bij de verkeerssituatie. Net was het 200 kilometer, Edwin Gerritsen. Dat zal vast wel meer zijn geworden. Ja, zeker. Het wordt weer een drukke spits. Er zat 300 kilometer file. Het meeste daarvan zat in de Randstad. Met name op de opleidingsroutes vanwege de afgesloten A12 richting Den Haag. En de langste file daardoor op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Amsterdam en Roelofarendsveen. 3 kwartier vertraging. Slachtoffers van mensenhandel die gedwongen zijn getatoeëerd door hun pooier moeten ruimhartig geholpen worden van die tatoeages af te komen. Het is het pleidooi van ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker. Die spreekt over middeleeuwse toestanden waar ze vandaag Kamervragen over stelt. Samena van der Meijden is een van die vrouwen die voor het leven getekend is. Dat gebeurt nadat ze op haar 18e in handen valt van een loverboy. Ja, dat was ongeveer in 2012. Dus toen was ik, ik denk al ruim een half jaar in de handen van die loverboy. En hij heeft eigenlijk met een mes heeft hij zijn naam in mijn buik geschreven, als het ware. Nou, hij heeft daar allemaal rotzooi in gegooid, zodat het ook niet zo goed dicht zou gaan. Volgens mij was het de inhoud van de asbak, van wat ik me kan herinneren. Uiteindelijk zei hij dus letterlijk van, nu kan iedereen zien dat je bij mij hoort. De rest van je leven zal dit je blijven achtervolgen. En dat is natuurlijk ook uitgekomen. Kijk, ik ben 1,60 meter, ik weeg in de 40 kilo, dus ik heb niet zo heel veel in te brengen. Je werd gewoon vastgehouden en hij was samen met iemand anders uit dat netwerk. Andere meisjes die ik heb gezien, die hadden weer bijvoorbeeld initialen echt letterlijk met inkt gewoon getatoeëerd. Dat gaat er niet zachtzinnig aan toe. Nou ja, die wond is uiteindelijk, zeg ik, deels altijd ook een beetje mijn redding geweest. Omdat ik, maar uiteindelijk die wond is dusdanig gaan infecteren, omdat hij zo vervuild was, dat ik daar wel mee naar de huisarts moest. Ik kreeg hoge koorts. Dus de huisarts heeft mij uiteindelijk doorverwezen naar het Centrum Seksueel Geweld. Wat heb je gedaan van dat litteken? Het is nu een litteken. Ja, klopt. Ik heb een donkere huid, dus dat blijft heel donker en heel dik eigenlijk. Dus ik had er ook eigenlijk wel het last van. Het ging heel erg trekken. Sowieso heb ik denk al wel honderden euro's uitgegeven aan wondmateriaal, omdat dat niet vergoed werd door de zorgverzekeraar. Omdat zo specifieke gaasjes op moesten en zo. Ik heb denk ik wel een jaar lang er spul op gesmeerd. Maar ja, goed, ik heb dat uiteindelijk zelf betaald. Ja. Het weghalen van dit soort brandmerken wordt alleen vergoed als je kunt aantonen dat je er psychische klachten van ondervindt. Hoe toon je dat aan? Ja, dat vraag ik me dus ook af. Een zorgverzekeraar ziet bij wijze van spreken niet dat ik hier slapeloze nachten heb. Heb je het wel eens moeten uitleggen aan een verzekeringstussenpersoon of een verzekeringspersoon? Ja, jawel. En dan moet je dus bijna eigenlijk al met een psychologisch rapport moest ik toen komen. Maar dan denk ik, dan moet ik me dus laten diagnosticeren met een DSM-label, zoals we dat zo mooi noemen. Ja, dat vind ik een beetje ver gaan. Maar ik zie het gewoon nog elke dag. Ik ga niet op het strand lekker rustig in mijn bikini liggen of zo. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik jaren later een keer mijn moeder... Toen had ik volgens mij BH's nodig en neem ik altijd mijn moeder mee. Want die is de enige die daar een beetje verstand van heeft dan in mijn oog. En dat ze dat toen zag. En toen dacht ik, wow, dat is wel... En ze wisten toen eigenlijk helemaal niet. We komen best wel uit een moeilijke periode, zeg maar, ook. Waarin we een tijd geen contact hebben gehad. Zij schrok daar ook wel van. Dat zijn wel de momenten dat je in één keer... of dat er zo'n verkoopster in één keer binnenloopt en dat dan ziet, weet je wel. En eventueel als je een geliefde hebt? Ja, ik heb wel twee exen gehad en die weten het ook allebei waar het door kwam. Maar het is eigenlijk bijna het eerste wat je uit moet leggen. En dat wil je gewoon niet als je net een relatie aangaat. Dan wil je niet meteen je hele levensverhaal op tafel leggen. Maar je moet bijna wel, omdat... Ja, op een bepaald moment komen daar toch vragen over natuurlijk. Dus ja, helemaal weg gaat het gewoon niet. En dat was natuurlijk ook wat hij zei. Je zal de rest van je leven, zal je dat aan mij herinneren. En dat doet het ook. Dus ik heb eigenlijk levenslang. Terwijl hij gewoon nu nog vandaag de dag vrouwen loopt te misbruiken. Samena van der Meijden was dat in gesprek met Laura Kors. Zij schat in dat er duizenden gebrandmerkte slachtoffers zijn in Nederland. Ik praat erover verder met Janine Janssens, hoogleraar aan de Open Universiteit en specialist geweld in afhankelijkheidsrelaties. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik werk ook nog bij Avans Hogeschool. Die vinden dat fijn dat ik dat ook nog even noem. Nou, vind ik vast niet erg. Dat hebben we dan bij deze gedaan. U doet onderzoek naar dit soort gruwelijkheden, kunnen we het toch wel noemen. Ja, het lijkt me verschrikkelijk als je al zoiets meemaakt en dat je dan ook nog inderdaad de rest van je leven er eigenlijk elke dag aan herinnerd wordt. Wat komt u allemaal tegen in uw onderzoek? Nou, ik denk dat de dame die we zojuist in de reportage hoorden, die legt dat uitstekend uit. Ik weet niet hoe vaak dit voorkomt. Daar durf ik niks over te zeggen. Maar door mijn onderzoek naar geweld, ook in de intieme sfeer, kom ik geregeld in opvanginstellingen. En daar ben ik vaker met vrouwen in gesprek gekomen die brandmerk wat zojuist beschreven werd. Daar heb ik zelf nog geen voorbeelden van getroffen. Maar ik heb wel vaker met dames gesproken die een tatoeage niet vrijwillig geplaatst hebben gekregen. En dat kan een symbool zijn, een tekening, maar dat kan ook de naam zijn van degene die hen min of meer gedwongen heeft om in dat sekswerk actief te worden. Dat zit vaak ook op intieme plekken. En wat ook al net heel mooi in het voorbeeld bleef, op een gegeven moment, ja, je komt uit die wereld, je wil een ander leven, je wil opnieuw gaan beginnen. En als je iets gewelddadigs hebt meegemaakt, ja, dat gaat nooit helemaal weg, hè? Dat is een soort wond die je hebt en dat die wond moet goed verzorgd worden. Dat moet een plekje krijgen in je leven, zodat je weer door kan. Wat het nare van brandmerken of van tatoeages is, als dat gebeurt tegen je wil in, ja, dat poets je niet zomaar weg. En nou ja, net werd er het voorbeeld gegeven van BH's gaan kopen, een nieuwe relatie aangaan. Maar denk ook eens aan dingen die je elke dag doet, bijvoorbeeld jezelf wassen. Dan word je elke keer daar weer mee geconfronteerd. Ja. En hè, het verleden kan je nooit wegwissen, doen alsof het er niet is. Maar het is ook niet prettig als je een nieuw hoofdstuk in je leven begint, dat je er voortdurend aan herinnerd wordt. En voor sommige mensen is dat gewoon heel belastend. Ja, nou plus het feit, hè, wat zij ook uitlegde, dat als je dan de wond moet verzorgen of je zou het weg willen halen, dat eigenlijk de, ja, de bewijslast voor alle psychische schade die je ondervindt ligt dan ook bij jou. Dus dan moet je ook nog zelf een soort van aan de slag om te bewijzen dat je in zo'n benarde positie zit. Nou ja, als je die kosten vergoed wilt krijgen, dan kan ik me wel voorstellen dat verzekeraars daar vragen over stellen. Ik denk wat de zaak lastiger maakt, is dat hier eigenlijk ook nog heel erg weinig over bekend is. Naar aanleiding ook van het interview met de dame die we zojuist hoorden. En ook de stukjes die we daar eerder over gepubliceerd hebben, aandacht die we ervoor gevraagd hebben, merk ik wel dat er meer aandacht voor komt. En ik kan me ook nog wel voorstellen, als je voor het eerst met zo'n verhaal komt en je bent verder niet zo bekend met dit soort problemen, dat mensen denken, ja, wat vertel jij nou? Hè? Wat een wild verhaal. Dus dat hij onbekend maakt onbemind, dat zal vast ook een rol spelen. Ja. Nu is er dus wel, hè, die vraag van de ChristenUnie, van Mirjam Bikker, die pleit ervoor dat vrouwen die van zo'n merkteken af willen ruimhartig moeten worden geholpen. Als ze dat willen, ja, ik neem aan dat u dat ook belangrijk vindt, dat die mogelijkheid Zeker. Er komt. En ik zit zelf ook nog met een andere vraag. Want er zijn misschien ook wel mensen die zeggen, ik wil het niet kwijt, want dat herinnert mij aan wat ik te boven ben gekomen. Hè? Dus ik wil zelf graag in onderzoeken verder gaan kijken, wat betekent dat nou concreet voor mensen? En we hebben nu een aantal mensen gesproken. Ja, begrijpelijkerwijs is het daar heel problematisch voor. Maar ik denk dat hier vast nog wel meer over te vertellen valt. Dus ik wil hier graag ook zelf in mijn eigen werk meer aandacht aan besteden. Ja. En ik ben ook heel blij met de vrouwen die bereid zijn geweest om hier zo openhartig over te spreken. Oké. Okay. Dank u wel. Janine Janssens, hoogleraar aan de Open Universiteit en ook werkzaam bij Avans. Straks, vluchtelingen die hier komen en zich bekeren tot het christendom moeten vaak alsnog terug naar hun geboorteland. Ook al lopen ze door die bekering daar extra gevaar. De Protestantse Kerk wil nu graag helpen. Ster. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Slecht geslapen? Neem Recover Me voor het slapen en val op een natuurlijke manier sneller en dieper in slaap. Ga naar recover-me.nl. Werk als auditprofessional bij Flint? Kijk op werkenbijflint.nl. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromaid dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromaid.com. Ga naar werkenbijflint.nl. Flint, het beste advies dat we je kunnen geven. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromaid. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Ster. NPO Radio 1. Het is bijna 1:05. Hier is Jeroen Tjepkema met het NOS Nieuws. VVD, D66, CDA en de ChristenUnie gaan officieel beginnen aan formatiegesprekken, heeft informateur Remkes vanmiddag gezegd op een persconferentie. De partijen gaan nu samen kijken of ze tot een beknopt regeerakkoord kunnen komen. ChristenUnie-leider Segers is volgens Remkes bereid om medisch-ethische kwesties, waar D66 en ChristenUnie het niet over eens zijn, over te laten aan de Tweede Kamer. Ziekenhuizen moeten nog 180.000 tot 200.000 operaties inhalen, verwacht de Nederlandse Zorgautoriteit. Omdat de afgelopen zomer nog steeds veel bedden bezet waren door covid-patiënten, kon er geen inhaalslag worden gemaakt. Het gaat vooral om ingrepen op het gebied van plastische chirurgie, oogheelkunde, urologie en gynaecologie. En sporters die volgend jaar meedoen aan de winterspelen in Peking en die niet gevaccineerd zijn, moeten bij aankomst 3 weken in quarantaine. De Nederlandse schaatsbond KNSB concludeert eruit dat het daarmee bijna onmogelijk wordt voor ongevaccineerde sporters om mee te doen aan de spelen. Ja, Willemijn Aubert, het is een mooie tijd voor plantjes en bloemen en mensen die van regen houden. En wind. En gewoon herfst, dus eigenlijk is de algemeenheid. Ja, want het is het wel. Temperaturen liggen nu op zo'n 14, 15 graden. Vanuit het westen is er steeds meer bewolking ons land binnengetrokken. En vooral in het noordwesten valt er op dit moment wat regen. Daar valt ook vanavond en vannacht wat regen. Vannacht is het in het zuidoosten het droogst. Zijn de brede opklaringen liggen de temperatuur ook het laagst. Wordt een graad of 9. En aan zee onder de bewolking een graad of 14 nog. En morgen denk ik een vrij droog begin op de meeste plaatsen. Met ook een beetje zonneschijn. Maar er gaat wel in de loop van de dag verandering in komen, want vanuit het westen komt er weer dikkere bewolking aan en dan trekt er een regengebied van west naar oost over ons land heen. Temperaturen liggen dan iets hoger dan vandaag, graad of 16. Maar er is opnieuw heel veel wind, vooral aan zee natuurlijk, en ook een kans op zware windstoten. Dus, is het jouw favoriete seizoen eigenlijk? Zo sta je er wel bij namelijk. Ik vind alles eigenlijk zo charme hebben. Ja, dit heeft niet mijn voorkeur, deze. Nee? Maar voor het werk vind ik het wel heel erg leuk. Okay, mooi gezegd. Dankjewel. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Herfstig weer. Veel files. Ja. Ja, vooral ook door de afsluiting van de A12 naar Den Haag op de omleidingsroutes. Verder is het ook gewoon druk. 400 kilometer staat er in totaal. Meeste daarvan in de Randstad. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Wessem en Echt een kwartier vertraging. De spitsstrook is daar dicht. Vandaar er ook file op de A73 bij Roermond richting Maastricht. Voor de aansluiting met de A2 een half uur oponthoud. A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Knopen de Meer en Goedevaartsveen. 3 kwartier extra reistijd. De A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Meteren en Hariksveld Riesendam bij elkaar een half uur. En op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Hagestein en Noorderloos 20 minuten oponthoud. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Bewegen gaat niet alleen over hardlopen of gewicht heffen. Bewegen gaat juist over lopen met de hond. Of dansen met de kids. Als je lekker beweegt, beweegt je wereld met je mee. Dus blijf fit, sterk en soepel. Blijf bewegen. Dan blijft je wereld in beweging. VitaPro, supporter van bewegen. Profiteer nu van 50% korting op vitapro.nl. Gratis kennismaken met onze trainingen? Meld je aan voor de online proeverij op debaak.nl. Voel de kick van Mini Electric. Telkens als je optrekt, de hoek omslaat en niets anders hoort dan het gesuis van de wind. Go-kart feeling in het kwadraat. Ervaar zelf elektrisch rijden met Mini. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu een 3-daagse stedentrip met de trein naar Parijs. Af vanaf €189 per persoon. Boek via TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Kroonkozijn. Al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn. Uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Ster. Renze Klamer. Eén vandaag. Straks drones van Chinese maak Lei. Velen hebben ze, maar ook Rijkswaterstaat en de politie maken er gebruik van. En of dat wel zo veilig is, dat is nog maar de vraag. Als een vluchteling niets meer met de islam te maken wil hebben, zich vervolgens bekeert tot het christendom en in Nederland aanklopt, dan heeft hij nog steeds niet altijd recht op een verblijfsvergunning. Ook al staat op bekering in eigen land vaak een hoge straf. De IND wijst veel aanvragen af, maar dat heeft er volgens de Protestantse Kerk Nederland vooral ook mee te maken dat de dienst simpelweg niet de juiste mensen in huis heeft om dat te beoordelen. Maar ja, hoe beoordeel je zoiets nauwkeurig? Rolf Belleboer van de Protestantse Kerk in Eindhoven is hier in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft in uw kerk veel bekeerde vluchtelingen geholpen. Ja. Wat maakt dat proces nou precies zo moeilijk? Als je het hebt over een bekering, dan kom je op het gebied van het heilige. Volgens dominee Plezier, degene van de Protestantse Kerk die dus die brief naar de Tweede Kamer toe heeft gestuurd hierover. Dus dat is gewoon heel persoonlijk, heel intiem. Je geloofsbinnenkant, zo zou je het ook kunnen zeggen. En de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, moet binnen één dag, een eendagstoets, zo noemen ze dat dan, erachter zien te komen of het echt is of dat het niet echt is. Ja. En wat wij gemerkt hebben als kerk in de afgelopen 5 jaar... met name met Afghaanse asielzoekers, die vaak heel laag geletterd zijn, of eigenlijk analfabeet, die zich nooit goed hebben leren uitdrukken en dingen hebben leren verwoorden, die om een gegeven moment Jezus hebben gevonden, wat compleet anders is dan de islam, zoals zij die hebben ontmoet in Afghanistan. En daar heel blij mee zijn. Dat een IND-medewerker, denk ik wel eens, die kan gewoon niet geloven. Of wil niet geloven, maar goed, dat is mijn eigen indruk. Ja. Dat iemand die dus moslim is geweest, christen wordt. Ja. Dus maar het is niet dat ze het nooit geloven. Dus waar gaat het? U zegt, is die dag dan tekort? Of is de manier waarop ze het vragen tekort? Wat wij merken is dat wij als kerken, wij schrijven dan brieven. Ook via de asieladvocaat naar de IND. En die worden vaak terzijde gelegd. Ze zeggen dan van ja, we wegen het mee. Maar de praktijk is van afgelopen jaren, en ik praat echt over de afgelopen 5 jaar, dat het heel vaak terzijde wordt gelegd. Want het eigen verhaal van de asielzoeker, dat telt. Dat vinden zij het belangrijkste. Mm-hmm. En wat een kerk dan zegt, of de commissie Plezier van de PKN, of ook Stichting Gave, die dus een onafhankelijke check doen, zeg maar, of iemand wel echt gelooft. Ja. Die leggen ze dan gewoon helemaal terzijde. Maar toch even, want als u zegt een onafhankelijke check, u zei net, ja, het is de binnenkant. Dus hoe kan u eigenlijk dan wel... Ja, nou, dat is een goede vraag. Want zeg maar of jij gelooft of dat ik geloof. Of, ja. Dus dat, nou ja, ik zei al, je komt op het gebied van het heilige. En de ene kan dat beter verwoorden dan de ander. Maar wat wij doen is, wij hebben niet een eendagscheck, maar wij lopen vaak jaren met die jongens mee. En met de Bijbelstudie, week in, week uit, dat je op een gegeven moment wel merkt en voelt van, hé, dit zit dieper. Laat ik een voorbeeld geven. Een van de jongens over wie ik zelf dacht van, ja, is het echt of is het dat hij toch een verblijfsvergunning in Nederland wil. Mm-hmm. Die zei op een gegeven moment op een voor mij onbewaakt moment ik heb mijn vader gebeld in Afghanistan dat ik christen geworden ben. En dat was zo'n heftig moment voor die vader, ja, dat hij dus het contact met zijn zoon verbroken heeft. Dus en dan zie je dus de tranen over zijn gezicht biggelen. Ja. En dan denk ik, dit is echt. Dit, ja, snap je? Nou ja, één voorbeeld. Ja. Lambert, jij hebt ook een vluchteling gesproken, hè, hierover. Ja, Hasmat. Hij kwam zo'n 4 jaar geleden naar Nederland omdat hij zich absoluut niet thuis voelde in een islamitisch land. Hier bekeerde hij zich en is bang voor terugkeer naar zijn geboorteland, want daar hebben christenen het niet zo goed. Misschien hebben we in Afghanistan christen, maar die mensen zijn gewoon geheim. Misschien die levende mensen een heel geheim ander leven. Misschien die mensen komen bij elkaar in de kelder of zo, weet ik wat. Ik heb eerst een gesprek, ik word afgewijs. Die heeft tegen mij gezegd toen, ja, Afghanistan is veilig, je kan terug naar Afghanistan. Hij heeft dus inmiddels een gesprek gehad, daar is hij afgewezen en hij is in afwachting van een tweede gesprek. En dan krijgt hij definitief te horen welk lot hem ten deel valt. Ja. Nou, en om het even bij Hashmat te laten. Hij wacht dus al anderhalf jaar op een gesprek met de IND. Ja. Dat zou aanstaande dinsdag plaatsvinden. En gisteren hoorde ik dat het niet doorgaat. Nee. Dus ja, dat is dus een van de dingen die ook de PKN zegt. Van ja, die asielzoekers moeten ontzettend lang wachten. Die krijgen dan vaak een medewerker. Want er is zo'n taskforce van de IND. Waarbij ze een heleboel medewerkers weer in dienst hebben genomen. Ja. Die onvoldoende zijn uitgerust. Om bekeringszaken te... Zij zeggen zelf van wel, hè, dat die wel voldoende zijn. Tuurlijk, zijn. Tuurlijk. Ja. Maar ik zie gewoon in de praktijk... wij zijn twee keer naar de rechter toegestapt. Ja. Eén keer heeft de IND, was het niet eens met de rechter... die is naar de Raad van State toegegaan. Mm-hmm. Raad van State zei nee, je moet toch doen wat de rechter doet. Ja. En uiteindelijk is de IND... ja, sorry dat ik het op deze manier zeg, want ik word weer boos. Ik merk het, ja. Een soort van heilige verontwaardiging, zeg maar. Dat de IND zei... van nou, oké dan, of zo. Ja, ja. Dus ze zeggen dan niet de reden waarom. Maar dus ondertussen gaat er dus jaren overheen. En hoe omvangrijk is dit probleem? Want we hebben het over Hashmat of een ander manier. Ja, nou weet je, ik ben... wij hebben een stuk of 10-12 jonge bekeerlingen... Ja. Die, waarvan er 5 in onze kerk gedoopt zijn... Die uiteindelijk allemaal een verblijfsvergunning gekregen hebben. Maar je wil niet weten hoe moeilijk dit geweest is... waarbij sommigen wel geloven. Zijn, sommigen niet. Hoe groot het totale probleem is, dat weet ik niet. Ik weet ook niet of men het weet. Ja. Ik weet wel bijvoorbeeld de Stichting Gave, die zit in Harderwijk. Ja. Die probeert kerken te helpen om vluchtelingen dat ze een plek hebben in hun kerk. Maar die hebben ook een juridische afdeling. En die heeft al afgelopen 10 jaar van de 600 dossiers, 60% een tegenovergestelde conclusie getrokken. Ten opzichte van de IND. Dus het geeft wel iets aan hoe vaak dit voorkomt. Uit elkaar ligt. En dat zie je dus ook in die brief van de PKN. Hoeveel kerken, als je die brief ziet naar de Tweede Kamer, hoeveel kerken er gewoon boos zijn. Dat die Iraniër of Afghaan niet geloofd wordt. Dus u zegt eigenlijk luidt u de noodklok, zegt u: neem ons nou verdorie serieus. Precies. Precies. Nou. En ik heb het aan de lijve mee, de Afghanen dan, mm-hmm. aan de lijve meegemaakt. Hoe ze met ons, kennis omgaan. Ja. En zo'n het is niet, hè, want dat, als ik even in de IND verplaats, zou ik me nog kunnen voorstellen dat ze denken: ja, goed, ja, die mensen van de kerk die hebben natuurlijk maar al te graag iemand erbij. Alsof wij met een bord dat we dus maar zoveel zieltjes willen winnen of zo. Ik zeg het maar even heel plat. Ja. En dat is niet zo. Er is recent een onderzoek verricht door de RD. Reformatorisch Dagblad. En daar bleek dat 40% van de kerken ook twijfels had van, ja, heeft hij zich wel echt bekeerd? En dat dan ook eerlijk aangeeft? Ja. Okay. En dus waarbij dus dan die persoon niet gedoopt wordt, maar er gewoon gewacht wordt en verder dooponderricht of weet ik het wat ze dan daarna doen. Dus ja. Wat mijn oproep aan de IND is, gebruik ons, zie ons als medestander in plaats van als tegenstander, mm-hmm. om het nou maar zo te zeggen. Want zoals het nu gaat, is het eigenlijk een tweede toeslagenaffaire. Zo, nou, dat is duidelijk. Ja. Dank u wel. Oké. Okay. Rolf Pelleboer van de Protestantse Kerk in Eindhoven. Nederlands Gereformeerde Kerk in Eindhoven. Ja. Hebben dat ook maar even duidelijk. Bedankt. Lammert, zometeen hebben we een feit of fictie. Zoals gebruikelijk, ditmaal over het IJsselmeer. Ja, want komt daar nou juist meer of minder water in door alle klimaatveranderingen? Ik weet het niet. Ik jij ook wel. Niet. Ja, gaat zo uitzoeken. Zometeen. Edwin Gerritsen, het ging in een half uur van 200 naar 400 kilometer. Dat belooft weinig goeds. Nou, we zitten nog steeds ongeveer op 400 kilometer. De meeste vertraging in de Randstad, met name op de omleidingsroutes vanwege de afgesloten A12 richting Den Haag. En de meeste vertraging is er op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen knooppunt Nieuwemeer en Hoedevarensveen, een half uur oponthoud. En op de A15 Nijmegen richting Rotterdam, voor Hardingsveld-Giessendam, ook een half uur vertraging. Nieuws via de NOS. NOC-NSF gaat sporters die meedoen aan de Olympische Winterspelen in Beijing niet verplichten zich te laten vaccineren tegen corona, maar raadt het wel dringend aan. Gisteren maakte het Internationaal Olympisch Comité bekend dat sporters die niet ingeënt zijn bij aankomst in China 21 dagen in quarantaine moeten. Technisch directeur Maurits Hendricks van het NOC-NSF over die beslissing. Ja, het is niet het beleid zoals we het in Nederland hebben en ook niet het beleid dat we met Team NL hadden. We hebben heel duidelijk voor Tokio gezegd, we adviseren vaccinatie. We vinden het ook respectvol naar je medesporters en zeer zeker ook naar de bevolking van Japan. Nou, dat heeft ertoe geleid dat 99,8% van Team NL in Tokio gevaccineerd was. Maar we hebben het nooit verplicht gesteld. Zouden we voor China ook niet doen. China kiest een andere route. Niet gevaccineerde topsporters moeten daar 21 dagen in quarantaine. Wat betekent dat? Betekent dat dat zij 21 dagen in een hotel zitten en niet uit mogen, niet mogen trainen? Al die regels die worden gevat in een playbook. Dat playbook komt, zoals we het nu hebben begrepen, 22 oktober uit. Dus we moeten even afwachten wat nou precies de betekenis ervan is en hoe het dan in zijn werk gaat. Zit je alleen in een kamer? Moet je alleen in een kamer eten? Of zit je in een hotel waar dan meerdere mensen in een bubbel zitten? Dat is onduidelijk. Mag je nou wel trainen? Mag je niet trainen? Kijk, als je heel eerlijk bent, hoe goed denk jij dat het voor een sporter is, voor een schaatser is, die topgetraind is, als hij 21 dagen op een kamer moet zitten? Weet je, hoe reëel is het dan nog om te presteren? Met andere woorden, als je gevaccineerd bent, dan kan je in Peking een topprestatie leveren. Als je niet gevaccineerd bent, dan wordt het lastig omdat je daar zo lang in quarantaine moet. Dan kan je eigenlijk bijna geen topprestatie leveren. Ja, ik denk dat China het wel heel moeilijk en misschien zelfs wel onmogelijk maakt op die manier. Want ja, wat ik zeg, weet je, 21 dagen voor een sporter die jarenlang getraind heeft, 21 dagen niet trainen, stilzitten op een kamer, dat is natuurlijk een onmogelijkheid voor een topsporter. En dan wordt het, ja, zoals ik zeg, dan wordt het echt onmogelijk om een prestatie te leveren. Maurits Hendricks was dat in gesprek met verslaggever Leon Haan. NOC-NSF weet niet hoeveel Nederlandse sporters die meedoen aan de Olympische Winterspelen zich hebben laten vaccineren. Feit of fictie? Vraag over het waterpeil in het IJsselmeer, Lammert. Ja, wat een onderwerp, hè. Maar bij NH Nieuws valt te lezen dat boeren- en tuindersorganisatie LTO Noord zich daar grote zorgen over maakt. Zij stellen dat door de opwarming van de aarde minder smeltwater in het meer terechtkomt. En dat vormt dan weer een bedreiging voor hun achterban, de boeren, vertelt Trude Buisman van LTO Noord. Dat smeltwater is een groot probleem, want door de klimaatverandering komt er steeds minder water. En juist voor onze gewassen, want in West-Friesland zijn we een groot tuinbouwgebied, hebben we water nodig. Ja, dus even wachten. Dus door de opwarming van de aarde komt er minder smeltwater in het IJsselmeer. Ja, gek verhaal, hè? Want dat klinkt niet als 1 plus 1 is 2. Nee, we horen altijd over de stijging van de zeespiegel door al het smeltwater. Ik belde met Nico Wanders, docent hydrologie aan de Universiteit van Utrecht. Iemand die dus alles over water weet. En allereerst vroeg ik hem hoe dat waterpeil in het IJsselmeer eigenlijk tot stand komt. Het water uit IJsselmeer komt eigenlijk met name uit de Rijn. En dan bij de Rijn bij Lobit. Vanaf daar gaat een deel van het water gaat door de IJssel naar het IJsselmeer. Een ander deel van het water wordt gevuld door de lokale regen die op het IJsselmeer valt en in de omliggende gebieden. Die vullen ook het IJsselmeer aan in andere tijden. Ja, het meeste water komt dus uit de Rijn, van smeltwater, van sneeuw uit de Alpen. En daar zit een probleem. Ja, als gevolg van de opwarming van de aarde zullen we zien dat er in de winter, met name in de Alpen, minder sneeuw zal gaan vallen. Maar ten tweede zien we ook dat het al eerder warmer is, waardoor die sneeuw ook eerder onze kant op komt. Ja, dan zullen we dat IJsselmeer eerder moeten vullen. En dat betekent dat we met dezelfde voorraad water langer zullen moeten doen. En dat maakt het lastiger. Oké, maar is er niet iets creatiefs op te verzinnen? Een bassinopslag, weet ik het wat? Ja, klinkt als een goed idee, maar dat is het niet, zegt Benno van Tilburg, voorzitter van de IJsselmeervereniging. Dat is nu al een probleem, want vaak roepen mensen van het IJsselmeer is een soort regenton waar we het water voor kunnen gebruiken, maar het gaat natuurlijk nooit helemaal leeg geschaapt worden. Dus je moet eigenlijk zorgen dat het IJsselmeer constant vol blijft zitten met water. Dus als het gewoon natuurlijk al minder wordt, moet je zeker eigenlijk je handen afhouden van het IJsselmeer. En daar niet te veel uit gaan putten voor dit soort zaken. Oké, dat dan niet. Maar goed, de aarde warmt wel op, dus er smelt meer. Dus ja, een tekort kan er ook niet echt zijn. Ja, nee, dat leek mij dus ook. En volgens Wanders is dat ook wel even zo. Maar gaan we daar niet heel erg lang voordeel van hebben? Nee, dat het warmer wordt op aarde als gevolg van klimaatverandering, dat heeft tijdelijk een positief effect. Want de gletsjers smelten meer af en meer van de permanente sneeuwmassa's verdwijnen. Maar op de lange termijn heeft dat echt wel een negatief effect. Want als die eenmaal verdwenen zijn, ja, dan helpen ze ons helemaal niet meer. Want dan zijn ze er niet meer om te smelten. Oké, dus conclusie in deze feit of fictie: minder smeltwater in het IJsselmeer, de opwarming van de aarde, is een... Uiteindelijk zal het echt zo zijn, dus het is een feit. Oké, dankjewel. Ze zijn goed, eenvoudig in gebruik, relatief goedkoop. De Chinese drones van het merk DJI. Consumenten gebruiken ze, televisieprogramma's gebruiken ze, maar ook de Nederlandse politie en Rijkswaterstaat die weten ze te vinden. Sterker nog, op grote schaal maken ze gebruik van deze Chinese drones. Je zou zeggen, nou, niets aan de hand. Maar vandaag blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met de Groene Amsterdammer Trouw en Eén Vandaag dat er veiligheidsrisico's aan kleven. Romy van den Burg is van Investico, platform voor onderzoeksjournalistiek. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Het gaat dus om die Chinese drones van het merk DJI. Ja. Dat zijn, even voor duidelijkheid, het zijn vrij eenvoudige te besturen drones die dan werken in samenwerking met een app, hè? Ja, klopt. Dus je hebt inderdaad de drone die omhoog gaat en die wordt bestuurd met een app die je kan installeren op je telefoon of op een controller die je erbij bij aanschaft. Ja, en daar kun je allerlei dingetjes instellen, maar daar wordt ook de beelden die je maakt, die zijn dan op je telefoon te zien en worden daar ook opgeslagen. Ja, klopt. En zit daar een beetje een probleem? Ik heb toevallig zelfs een ding dat, nou, dat is leuk, handig. Ik kan het gewoon mijn telefoon al terugzien. Je kan het later ook met het kaartje dan nog op je laptop opzetten. Ja, dat klopt. Nou ja, goed, er zit dus in die app. Het staat niet zozeer om de drone waar het probleem zit, maar in die app zit software. En in die software wordt niet alleen de beelden worden opgeslagen, maar ook je vluchtgegevens, bijvoorbeeld je GPS, hoe hoog je aan het vliegen bent, waar je vliegt. Dat wordt allemaal opgeslagen. Mm-hmm. En wij hebben eigenlijk met verschillende onderzoekers gesproken die de afgelopen jaren onderzoek hebben gedaan naar de software van DJI. Dus die leveren ze mee aan de drones. Ja. En daar bleken eigenlijk allemaal iedere keer weer problemen te zijn met de software. Ze vonden achterdeurtjes waardoor de software informatie kon verzamelen over de vluchtgegevens. Of waar bijvoorbeeld hackers konden in de cloud, waar je live kon meekijken met de dronebeelden, waar alles opgeslagen stond. Wat? Ja, dat gaat waarschijnlijk ook op voor de drones die je zelf, zelf hebt. Maar okay, ja, dus niet alleen voor particulieren. Naar jouw beelden. Nou, dat is niks. Het is gewoon vakantiedoeleinden. Maar ze kunnen dus live meekijken met wat je op de drone aan het filmen, als je die vanuit die app stuurt. Ja, een van de onderzoekers die hebben dus toegang gekregen tot die beelden. En iedere keer als er zoiets gebeurt, als er een onderzoek naar voren komt, dan zegt DJI eigenlijk, oh sorry, dat was eigenlijk een foutje in de software. Dat is gewoon een bug en dat hebben we opgelost. Ja. Maar er komt steeds iets terug. En bijvoorbeeld onderzoekers die vorig jaar iets vonden. Dat was iets dat heet hot patching. Dat is een mechanisme waarmee software geïnstalleerd kan worden zonder dat de gebruiker dat weet. Ja. Maar dat achterdeurtje waarvan DJI zei van ja, maar dat was gewoon een bug. Die hadden ze eigenlijk verstopt achter een heel doolhof van digitale versleutelingen. Dus als jij weet dat er een achterdeurtje zit, waarom leg je dan een doolhof aan als je daar geen weet van hebt? Ja, dat is verdacht. Dat is eigenlijk een beetje, iedere keer komt dat terug, dat toch een probleem is, waardoor het misschien ook wel ergens anders belandt. Maar wat is er allemaal via dat achterdeurtje mogelijk? Je kan dus bij vluchtgegevens. Bijvoorbeeld, ze hebben ook van echt de serienummer van je simkaart tot creditcardgegevens. Kunnen ze in theorie bij alle informatie die ik op mijn telefoon heb staan, zouden zij kunnen via het achterdeurtje van een van de apps die ik op mijn telefoon heb? Ja. Ja, dus zo veel erg is dat gewoon. Even kwaad gesteld, maar in principe kan de Chinese overheid heel mijn telefoon uitlezen. Dat is helemaal kwaad gesteld, maar dat zou in theorie zou dat kunnen, ja. Nou, Rinse. Ik moet het even verwerken. Ja, dat is natuurlijk voor iedereen die bij de mediamarkt een DJI-drone heeft gekocht. Want de meeste mensen hebben DJI-drones. Gaat dat op? Maar dat gaat dus niet alleen op voor particuliere gebruikers, maar ook voor overheidsinstanties. Zoals bijvoorbeeld de politie of Rijkswaterstaat. En dan natuurlijk over hele andere informatie waarvan je afvraagt of je wil dat op Chinese servers belandt. Ja, maar dat dacht ik nog wel. Want ik weet inderdaad, er wordt altijd in automatisch een soort kopie van een filmpje opgeslagen op je telefoon. Maar dat is bij mij vaak een soort lage resolutie. Dus ik dacht, ja, het is niet zo dat je daarmee als politie boven menigte vliegt, dat je echt mensen gezichten kunt herkennen of zo. Hoe heb je betaald voor je drone? Nou, nu wordt het wel heel persoonlijk. Ik heb eentje uit 2016, dus was de eerste, de Mavic Pro heet die. Ja, oké, maar de drones van de politie kosten soms al €60.000. Ja, dat hebben we natuurlijk niet. Maar je bedoelt, bij die duurdere drones is het dus zo dat het ook, laten we zeggen, echt beelden op goede resolutie. Ja, je hebt gewoon betere camera's ook. Jij maakt gewoon voor verschillende drones betere camera's. En bijvoorbeeld voor overheidsedities zoals deze grote hebben ze inderdaad gewoon betere kwaliteit. Ja, oké. Okay. Ja, nee, het wordt een beetje nerdy, maar ik ga het toch proberen. Kijk, mijn drone heeft ook een goede camera. Die heeft gewoon een 4K, dus dat is gewoon super HD. Ja. Alleen het filmpje wat op je telefoon, dus echt op mijn smartphone, binnen die app wordt opgeslagen, waar dus blijkbaar de Chinese overheid bij kwam. Dat is altijd een laag resolutiekopie, omdat de meeste mensen op hun telefoon niet zoveel opslagruimte hebben dat daar al die super geavanceerde HD-beelden op staan. Nou, oké, dat is natuurlijk ook anders bij de overheid. Die hebben vaak wel grotere opslag waardoor je dit soort dingen kan opslaan. Ja. Maar daarnaast gaat het ook om de verbinding die op het moment zelf maakt, waardoor jouw live beeld natuurlijk ook ergens op. Ja, dat is natuurlijk een heel eng idee. Dat er een soort live feed direct beschikbaar is voor Xi Jinping, om het even heel cru te zeggen. Ja, maar goed, ja, je hebt wat voor dingen zijn dat binnen de politie waar je dan denkt, nou ja, dan heb je echt meteen problemen. Nou ja, je hebt natuurlijk niet meteen problemen, omdat experts al tegen ons zeiden van we weten niet hoe geïnteresseerd de Chinese overheid is in onze coronaprotesten. Dus dat is een goede vraag van waar ligt het risico? En je wilt natuurlijk sowieso niet dat de politie überhaupt data op verzamelt waar iemand bij kan die niet zou moeten kunnen. Nee. Maar aan de andere kant hebben we ook een beetje een lastige verhouding met hoe verhoudt Nederland zich ten opzichte van China. Dus we weten helemaal, we hebben veel economisch verkeer met China, maar we hebben ook wel de vraag van hoe zit dat dan politiek bijvoorbeeld gezien. Het is nu geen vijand, maar stel dat het in de toekomst zo is en Rijkswaterstaat inspecteert de Deltawerken of de of bruggen ermee of de Overscheldekering. Je wil niet dat soort informatie ooit maar tegen. Niet voor consumenten en dan helemaal niet voor inderdaad overheidsdiensten. Maar is het niet zo? Want is dat niet, is het niet sowieso verboden dat zo'n deurtje er is vanwege allerlei privacy-wetgeving? Ja, tuurlijk. Maar je kan wel echt bugs hebben in de software. Dat kan natuurlijk gewoon voorkomen. Ze kunnen zich verschuilen achter het argument: het is een foutje. Ook al zit er, zoals jij zegt, eigenlijk een hele, hele uitgebreide versleuteling naar dat foutje toe. Ja. Kunnen ze toch zeggen: het is sorry, bedankt. Ja, het kan een foutje zijn. Het kan. En dan zeggen ze, we gaan het verbeteren. Of ze halen dat weg. En, wat zegt de politie eigenlijk over jullie onderzoek? De politie heeft een redelijk kort antwoord gegeven dat ze niet kunnen uitsluiten dat er data op Chinese servers belandt. Maar ze willen daarnaast wel benadrukken dat ze wel voor operationeel gebruik voor sommige gevoelige operaties geen drones inzetten van dit merk. Dus ze nemen het risico wel mee. Nou ja, maar Defensie gebruikt ze om deze reden helemaal niet meer. Nee, klopt. Defensie heeft gezegd, we vinden dat risico te groot. En dat is ook een heel groot risico. En het is niet zo dat de politie had eigenlijk gewoon meer kunnen doen om dit beter te doen. Kijk, dat ze nu met DJI vliegen, ja, dat is zo. Ja. En dat is best wel logisch te verklaren, want het zijn gewoon best wel goede drones. En al hun piloten zijn ermee opgeleid. Ja. Maar het zijn dus inderdaad, want niet alleen, volgens mij zijn er in Nederland inmiddels, ik las dat vanmiddag, iets van 200.000 mensen die een drone hebben. Nou, ik denk dat we wel vanuit kunnen gaan dat het merendeel daarvan van dit merk is. Ja, maar je zegt zeker. Eigenlijk, bij al die mensen moet je dus eigenlijk nu even weten. Ja, nee, maar ik bedoel meer voor de politie, die had meer kunnen doen om dit te voorkomen. Omdat de politie bijvoorbeeld wel, DJI heeft een overheidseditie, die dus nog betere dataveiligheid gebruikt. En de politie heeft toegegeven dat ze gewoon een recreatieve app gebruiken. Ja. En dus dezelfde app als Rensen. Ja. Ja. Ik zit even om uit. Ik zit natuurlijk een beetje in mijn neurbubbel, Lammert. Jij hebt geen drone, hè? Ik heb geen drone, nee. En ik vind het ook altijd irritant als over mijn tuin. Maar als je dit hoort, denk je dan niet... Ik denk, ik ga geen drone kopen. Nee. Nee. Ja, maar dat, je zou bijna denken, nou, dit is gewoon ook een negatief advies aan elke consument, totdat dit gat gedicht is. Maar ja, het feit dat het gat er al is, en het een Chinese bedrijf is, denk je, ja, het is erg verdacht. Ja. Hopen jullie verder nog iets te bereiken, behalve dat je, laten we zeggen, dit hebt aangetoond? Je hoopt dat er een andere afweging gemaakt wordt vanuit de politie of vanuit Rijkswaterstaat om wel of niet met dit soort drones te gaan vliegen. Of dat ze een andere afweging maken om bijvoorbeeld een eigen besturingssysteem erin te zetten. En niet meer de software van DJI te gebruiken. Oké, nou, het is in ieder geval aan het licht gebracht. Ja. Dank daarvoor. Ja, graag gedaan. Romie van den Burg van Investico, platform voor onderzoeksjournalistiek. Ik ga denk maar even mijn telefoon zo meteen... Zet hem er even uit. Aanzetten. Maar goed, misschien dat de Chinese overheid op die manier ook eens naar Radio 1 luistert. Ja, precies. Dat is al wel leuk. Lammert, we zijn bijna aan het einde. Wat heb jij nog? De Britse band Queen bestaat 50 jaar. En om dat te vieren is er een speciale Queen pop-up store geopend in Londen. Je kan er natuurlijk al hun muziek kopen, maar ook t-shirts of een spelletje spelen op een Queen flipperkast. Deze fan is daar in ieder geval heel erg blij mee. I think for a Queen fan it's an amazing opportunity to come here and be immersed in the world of Queen. To know that you can come here, speak with like-minded people about your love for the band, the emotional attachment it has, and be able to buy mementos as well to keep remembering that. Ja, wat is jouw favoriete Queen nummer? Oh, ik vind het zo moeilijk. Ik heb toen laatst de film gezien. Ja. Ja, en dan denk je gewoon, het zijn er zoveel en ze zijn allemaal zo goed. Dus het is moeilijk kiezen, ja. Goed, ja. Ik vind, deze vind ik wel mooi inderdaad. Dit is mijn favoriet. Dat is het toch wel, hè? De gitaren erbij. Ja. Hupsakee. Dit is gewoon iedereen, iedereen kent dit ook voor je gevoel op de hele wereld. Fijn, Lammert. Alsjeblieft, op naar Londen. Op naar Londen. Dankjewel. Veel is terug te lezen uit deze uitzending op 1 vandaag. Straks zijn we te zien op televisie om 17:15 op NPO 1. Hier Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Daarom heb ik besloten om de heer Porsche